الرحيم باب الخسر في الصلاة. تاسویلو امام بخاری دا باز شروع کرده ده چه منزه که کم کارونا پکار دی کم ندی پکار. نن پکی دا ده منس که او پا منس که ده لسون پا تشو باندی خیدی دا سنگه دیده یو لاس دیخی دی یا دو لاس دیخی دی پا تشو وی دا کار چه دی نو سی ندی مکرو دی گناه دا آن موس پی نماتی گی گناه ولی دا وی دا غی وجه دا دا چه یو دا دا متکبر و خلکو دی متکبرین ندی دا غطایت چه زانتا وی د دوی د غسی د تکبر او د نخرو وخت کې د قسی کړي خاص کر چې دوی چا سره ظلم وکړي رانه خود سو خلاص کی. بل دا طریقه د یهودو ده د یهودو او د اغیارو نه ځان بچ کول پکار دی. بل ستاسو د حاشیه کې وی دا د غسه د استحراحة اهل جهنم دا غا آرام ده د جهنم چې دا جهنم والا خو تړقیږي نو دوی با دقا سی کی دا سه نو دا لسونا پتشو بانده که خودل منزه که دا سه دی مکرو دی سنگشو. باب الخسر دا باب دی دا لسونا که خودو پتشو بانده فی صلات پا منزه که. حدثنا من عنان کل خدن همادن غن ایوب غن محمد غن ابی حریرت زلن غن مقادا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نوحیا د مجولی صغدا منع کړی شوی دا اوس کار خبره ده چې منع بل څوک نشي کولی خو رسول الله به کوي او رسول الله به د الله په حکم کوي. نوحیا منع کړی شوی دا عن الخسر د لاسونو کې خودو نه په تشو باندې فی الصلاتی پا منسکی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا نهی فرمائی لیدا چی منسکوی لسونا پتشو بانده مگده. وقال هشام و ابو هلال عن ابن سیرین دلتا پاس چی روایت تیم دا غصه دی محمد ابن سیرین دا ابو هریران روایت کئی خوالتا شاگر دا یوب دی او دارنگی هشام ابو هلال اغوی چه دا محمد ابن سیرین روایت کی عن ابی هریره نو اغا داسی وی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کستاسو خیال لولتا که عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیده که دا حق کرا غلی دی. حدثن عمرو علی قال حدثن یحیی عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابی هریره رضی اللہ عنہ قال ابو هریره وی نه النبی صلی الله علیه وسلم من فرمایلی دا پیغمبر علیه صلات و سلام ان یصلی الرجلو چی منزو کی یو سلی مختصرن پداس حال که چه اغا اختصار کون کی وی دا اختصار دوی دیر مانی خی اغا سمانی جایز دی او دا دل تا کما مانا چه دا چه لسونه که خودل پتشو بانده نو دا مکرو دی. یو مختصر مدلی دوی تا وی چه اختصار صورتا صورت نیم اوی نیم پریدی یو آغا دی. یو مختصر دی تا وی چه منس کئی او دیر قیام و لیل کئی نو دی امسا بانده دغا دی دغا کلی تکیا کلی خود دلتی آغا مانا ندا مختصرن پداس حال که چه دی اختصار کون کی لسونه پتشو بانده اخی. بابو تفکر الرجل الشیء فی الصلاة یا دسوائه باب یفکر الرجل یفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ، یو سړی مونځ کوي او په مانځه کې داسې سوچ وکړي، فکر وکړي، یو څیز ذهن ته حاضر کړي او سوچونه پکې کوي، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ زمونږ احناف وایي تاسو مونځ کوئ او په مونځ کې فکر شروع کړئ، سوچ، خو دونه سوچ دې وکړه چې یو رکن یې دنه پاتې کړو، بیا که سره خراب دی. یو اسې سوچي چې ولاړ دلته یو ګرځې په دوکان کې په بل ځای کې، نو دا خبره بهتره نه ده، خو مونځ په دې باندې نه ماتیږي. بابو تفکر الرجل، تفکر باب تفعول دی، دا باب دی د سوچ کولو د سړي، د فکر کولو د یو سړي. یا داسې ما ووایه، بابون یفکر الرجل، یو سړی دی هغه فکر کوي، اشیء د څه شي فی الصلاۃ، په مانځه کې، په مانځه کې یو شي ته فکر وکړي، اوکي ایا دې سره خو به نقصان مانځه کې نه راځي وي نه، د هغې دلیل. وقال عمر، عمر صاحب وی خو چې دا سوچ زیات نی، انی لأجهز جیشی، بیشک از تیاروما خپل لخکر اسلامی، وانا فی الصلاۃ، په داسې حال کې چې زمان زکیم. حضرت عمر امیر المؤمنین دی، د لخکر مسله براله، د فوج اسلامی مسله، وی په مانځه کې ولاړ یم او سوچ وکم، فکر وکم او هغه لخکر تیار کم. خو دا سوچ داسې و چې دا ډېر اوږد سوچ نو، مختصر. مثلا مانځه کې راشي، یاره د امیر د لخکر د پلانې کس په کار دی، نه دا سوچ مانځه کې، یاره پلانې امیر لخکر کوم. یا مثلا لخکر لیږم، پلانې روز باندې نه لیږم، پلانې باندې لیږم، پلانې لخکر لیږو، څونه لیږو؟ یاره یو لس زره لیږو، زیات نه لیږو. دا لخکر چې دی زه په دغه کې تیاروم، د لخکر کارونه په مانموس کې مو تیار کړم. این محمد علی لخکر اسلامي فوج تیارول او جهاد ته تلل، ګورې دا هم دغه د ښه عبادت دی. انی لأجهزو، یقینا زه تیاروم جیشی خپل لخکر، وانا فی الصلاۃ، او زه په مانځه کې یم. معلومیږي چې داسې مختصر غونې سوچ په مانځه کې، اوکی فکر اوکی، نو دې سره مونځ کې فرق نه راځي. وګوره حضرت عمر صاحب هغه دې وایي. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا رافع قال حدثنا عمر هو ابن ابي سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال حضرت عقبه بن حارث، دته خلک عقبه بن عامر هم وی، عقبه بن حارث هم ورته وی، لوی شان والا صحابی دی، د رسول الله سره ډیر سفرې کړی دی. قال اغوی عقبه، صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم، ما منز وکو سره د پیغمبر علیه السلام، منز می وکو سره د پیغمبر علیه السلام، العصر د مازدیګر، دا مخکې تیر شوی و، د مازدیګر می منز می وسره په مسجد نبوی کې وکو. فلما سلم، کله چې رسول الله سلام وګرځو، نقام سریعا، پاسد تیزو، رسول الله سلام وګرځو او د سلام سره تیز پاسد او ننوته کورته. قام سریعا، پاسد هغه تیز او دخل او ورننوت علی بعض نسائه، په هغه بعضې کورونو د بیبیانو د هغه کې، د رسول الله د بیبیانو چې کوم کورونو په بیبیانو کې یو بیبی وه، د هغې کور ته ورننوته. خلک حیران شو چې څنګه چللی. ثم خرج، بیا رسول الله راووت، بس زر راووت، چې خلک یې کتل، خلک پریشان و چې ربه څه چلو شو. ورأى ما، او رسول الله ولید هغه سیزه، ورأى ما، رسول الله اولیدو هغه سیزو فی وجوه القوم چې هغه و په مخونو د قوم کې نا قوم پریشانو چې پریشانو په دې مخونو باندې داسې بل قسم حالت راغلی و پیغمبر سم پوه شو چې دا پریشانه دي. اولید رسول الله هغه شی چې د دوی په مخونو د قوم کې و. امید ګل هغه څه شی و؟ دا د هغې بیان دی من تعجبهم چې هغه تعجب و د دې قوم او تعجب یې د څه د وجې نه کو لسرعته د وجې د تیزۍ د هغه نه چې دا څه چلو شو چې رسول الله د من سلام سره تیز لاړ کور ته ښه چې راغی او زموږ تعجب ختموي مسله راته واضحه کوي. فقال رسول الله اوی ذکرتو ما را یاد که په مانځه کې و انا فی الصلات او حال دا دی چې زه ومه په مانځه کې را یاد کما او په داسې وخت کې چې زه په مانځه کې وم حضرت څه شی دې را یاد کو تبرن یوه ټوکړه یوه تخته د سرو عندنا چې زموږ سره وه. اوس رسول الله په مانځه کې ولاړ دی او په مانځه کې فکر او سوچ لاړ کور ته چې دغسې زه را وتمه زما سره چې دی په کور کې د سرو د سونې داسې یو ټوکړه غوندې وه دا ولې د پیغمبر په کور کې پرته ده؟ نو را یاد کما او زه په مانځه کې ومه څه شی مې را یاد که تبرن یو ټوکړه د سرو عندنا چې زموږ سره وه کور کې. اوس ګورئ رسول الله هغه دې مونځ کوي او په مانځه کې فکر وکه کوې نه که سوچ وکه کوې نه که دغه ټوکړې د سرو ښه فکرهتو نو ما بده وګڼله ایومسیه چې دا ټوکړه د سرو شپه تېره کړي ایومسیه چې دا بېګۍ کړي داسې وایي او قاله یا داسې وایي چې یبیته عندنا هغه زموږ سره شپه تېره کړي د پیغمبر کور ته ګوره او د هغه په کور کې چې دی نو د سرو شپه تېرول دا خو مناسب نه دي ښه فامرتو نو ځکه زه په منډه لاړم او فامرتو کور کې مې امر وکړو بقسمته په تقسیمولو د هغې چې دا شی راوالې او دا د خلکو له ورکې غالبا دا هم د بیت المال شی و ښه نو ما وی اوس وګوره ترجمة الباب سره برابر کې رسول الله مانځه کې ولاړ دی او په مانځه کې سوچ کې څه شی راغی هغه کور کې چې کم لږ سره و هغې د ذهن ته راغلل سوچ او فکر ته نو بیا څه سوچ کوي وایي یاره د پیغمبر سره خدا لایق نه دي چې د هغه په کور کې دی دغه سره شپې تېرې کړي دا اوس فکر راغی نو ما دغه دې په منډه منډه لاړه ما مې تقسیم کړو. حضرت ابو هريره وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اذا اذن بالصلاه کله چې اذان وکړی شي د مانځه دپاره د مانځه دپاره اذان وشي نو دا د اذان دا ټکي نه دی دا تاسو مخکې ویلي وو دا په شیطان ډیر بد لګي ځکه دا شاعر الاسلام دی د اسلام نخې دي نو چې کله اذان وشي د مانځه دپاره نو ادبره شی معلومیږي دا قرآن مجید په دونه بد نه لګي لکه څونه چې په اذان بد لګي هلته مونځ والا الحمد وی که نه وایي هغې نه نتختي قل هو وایي هغې نه نتختي او دا چې راشي نو د دې نتختي ما وی وجه د هغې دا ده چې دا د اسلام نشانې دي نو چې کله اذان وشي نو ادبره شیطان نو شاکي شیطان او منډه کي او لهو زرات د هغه د پاره وي ټرار زرات دغه ته وایي تیزونه دغه ټرار وي حتی د دې دپاره لا يسمع التازين چه ده واو نري ازان ده ده ازان تکی پا غبان دیر بد لگی فیزا ساکت المؤذن کلش چفشی ازان کون که ازان ختمش نو ده بیارش اقبل دی بیارشی فیزا صوبه با کلش دوباره بیوشی کلش دوباره بیوشی دوباره بیاسد اقامت اقامتش نو چه اقامت شروعش دی بیا شتوی نو ادبرا دی بیا شاکی فیزا سکتا کلش دا اقامت والا چپشی و فارغشی نو دی بیا راشیدتا موقع ملوشی نو دی راشید انسان دی زل پرون خلی نو اقبلا دی بیا راشی او سری پور دا سوجون او دا فکرون فلا یزالو بالمرء نو همیشه وی دی د بنی آدم سره او یقول له وی دی بنی آدم تا اسکر رایات کا پلانی سیز رایات کا پلانی سیز رایات کا اپلانی کار سنگو پلانی کار سنگو په خپل چې مانځه کې ودرېږو په وار په مسله یو زړم بل ځی اسکر قضا رایات کا هغه دسې کار او دا کم ما هغه ورته وی لم یکن یسکرو چې ده ته یاد نو زمیدار نه دی مدري دوی نه چې دغه دا ښه زمیدار شي دوی نه چې لور چرته روک شي بیلچه ته روکه شي و یلکه په مانځه ودرېږې نو دا بیا عجیبه اوس خو ښه دي مخکې سادهګانو په مانځه به چې ودرېدل نو سوچ کې به راله مونځ به یې مات کړ وایي مړه په پلانې پوله پروت دی که نه دغه دی نو دا ورته څه وایي را یاد کاغه او ما هغه ورته یادوي لم یکن یسکرو چې ده ته د سره یاد نو حتی اوس وګورئ دا د ترجمة الباب سره مطابقت شو چې دا شیطان ورته وي پلانې را یاد کا پلانې را یاد کا نو دیم پکې ښه سوجونه واخلي نو تفکر په مانځه کې وکه که وی نه کو حتی تر دې پورې لا یدري چې دی بیا نه پوهېږي چې ربه کم صلا د څومره کاته مونځ وکړو درې وکړو دوی وکړو قال ابو سلمه بن عبدالرحمن حضرت ابو سلمه چې د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی دی وایي اذا فعل احدکم کله چې وکړه یو ستاسو ذالکه دا کار دا سوجونه پرې راغلل نو فلیسجدو هغه دې سجده وکړي سجدتین دوه سجدې وهو قاعد په داسې حال کې چې ناست دی کیسه داسې ده سوجونو فکرونو کې رالی په سوجونو فکرونو کې اوس دغه دا راغی ما دوه رکاته مونځ کړی دی که درې مې کړی دی که څلور مې کړی دی او دواړو طرفو ته برابري یو طرف تم ذهن زیاته نزی تاسو سویلو وی تاسو کم حساب کې درې مې کړی دی که څلور درې حساب که یو بلو که دوه مې کړی دی کینم که درې مې کړی دی دوه حساب که خو چې دوه حساب کې نو بیا په دې حساب سره دوه نورو که خو کیدی شي تا درې کړي نو د دغه نقصان د پوره کولو دپاره اخر کې بیا دغه وکړه سجده سهوه وکړه مدلی خیال نه دی کنه اسې سجده سهوه په فکر سره مه کوئ دا چې رکاتونه دنه ګډوډ شي او یو طرف ته هم ذهن نه ځي نو بیا ما وی عمل په عقل وکړه او اخر کې سجده سهوه وکړه وسمعه ابو سلمه عن ابي هريره دا حديث ابو سلمه اورېدلې دی د چا نه د ابو هريره رضي الله تعالی عنه نه هلته څه شی و هلته خو داسې دی که نه چې قال ابو سلمه بن عبدالرحمن اذا فعل نو هلته یې دا دغه غورځولې دی د هغه سند کې ابو هريره نشته دی ګور یې وته ښه هلکه چې مونځ کوئ کم از کم دومره ځان سره سوچ کوی چې زمونږ امام صاحب نن ماښام مانځه کې کم صورتونه ووي زمنګ امام صاحب چې دی ما سلطان کې کم صورتونه وي اکثر مونږ نه دام پته نه لګي چې هغه ساری کم وي. نو قال ابو هريره حضرت سعید مقبوری وی چې یو ځل استاذ ابو هريره وی چې یقول الناس خلق وی په ما اعتراض کوي چې اکثر ابو هريره زیات حدیثونه بیانوي ابو هريره. عجیبه کار دی د ابو هريره صحبتو د رسول الله سره ډیر کم شوی دی، صدری درې نیم کاله شوی دی او حدیث د تمامو صحابو نه زیات دی. دا ولی وی اکثر ابو هريره ډیر روایتونه کوي ابو هريره، دا اعتراض به په ما کو. خیر ما وی اعتراضونه کوي برابر بم کم. فلقیت رجلا زمیلاو شم د یو سړي سره او زه ورته خیم چې ابو هريره ولې ډیر حدیثونه بیانوي. ابو هريره رسول الله ته غوږ ایښي، هر ځای کې ورته حاضر غوږ ایښي، د دې وجه نه هغې یادوي تاسو ته غوږ نه ږدی. او په دې کې مې ورته یو سړي سره زمبیلاو شوم، ورته مې وی بیګا رسول الله منځ کې کوم صورتونه ویلو. فلقیت رجلا زمیلاو شم د یو سړي سره، فقلت ما ورته وی چې بما قرا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومو صورتونو باندې قرات کړو رسول الله البارحه بیگا فی العتمه په ماسوتن کې، بیگا شپه ماسوتن رسول الله صلی الله علیه وسلم الک کم د غویلو صورتونه. فقال لا ادري، اگر اته وی سنه پویګم ما ته معلوم ندی. نو فقلت ما ورته وی ولې ته بیګا ماسوتن منځ کې نه ویسو، الم تشهد، آیا ته حاضر نه وی چې ته وی زه نه یم خبر. نو قال بلا، اگر اته وی ولې نه. او معلومیږي دا خبره چې دې سوجونو فکرونه اغشته و، عقد یې په سوجونو فکرونو په منځ کې وکړو. نو قلت ما ورته وی چې که تا ته پته نه لګي ما ته لګي، انا ادري، زه پوهیږم چې قرأ سورته کزا و کزا، بیګا د شپې رسول الله پلانی سورت ووی پلانی سورت ووی. نورې وجې به م د دې راشي ښه، دته رسول الله دعاګانې کړي دي. دا باس ختم شو چې مانځه کې کم عمل کول پکار دي، کم عمل کول نه دي پکار. اوس د سجده صحوې مسله کوي. نو درته وی بسم الله الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی الصحوه، دا باب دی د هغه حدیثونو چې هغه راغلی دي په باره د صحوه کې. یو سړی مونځ کوي په مانځه کې، تی په یېره باندې ترک د واجبو راغی یا زیادت د واجبو راغی، نو دی به څه کوي؟ اخر کې به سجده صحوه وکړي. اذا قام من رکعت الفریضه، کله چې یو سړی پاسی دغه دوو رکاتو د فرضونه، دا سرنمت دي د څلورو رکاتو نیت وتړي، چې دوه رکاته وکړي که نه، نو دلته کېناستل واجب دي. کېناستل اوله قاعده ده، خو د نه اوله قاعده ایره شي او درېیم رکات ته پاسي. پوه نه شوې؟ څلور رکاتو فرض نیت یې تړلی دی، دوه رکات یې وکړو، دلته قاعده پکار ده، دنه قاعده هیره شوه، همداسې ډایرکټ درېیم رکات ته پاسید. نو چې پاسېده دی به څه کوي؟ نو دلته به دی وایي دغه کوي ښه، سجده صحوه به کوي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن غنم بن شهاب عن الاغرج عن عبد الله بن بحينه عبد الله ابن بحينه وی دا عبد بحینه چې دی، دا د عبدالله پلار نه دی، ګوره دی مور ده ښه. او د عبدالله صاحب د پلار نامه د مالک، عبدالله ابن مالک، او دا بحینه مور ده. انه قال، دی عبدالله اوی چې صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، منس او که منتا پیغمبر علیه السلام رکعتین دو رکعتا دو رکعتا منزی او که من بعض صلوات دا غباز منزونو نا رسول الله پا منزونو که یو منز منتا که و خورست و رد براشی دا دا مصبخین منزو چه دا مصبخین منزو نو دو رکعتا او که او پا دو رکعتو بانده که نناستم دا سی دا غشو دارک پاسید منزو که منتا رسول الله دو رکعتا دا بازی منزونو نا سم مقاما بیا پاسید قیده اولی او نکره فلم یجلس اغا کینا ناست پا اول قیده کی چه کینا ناست فقام الناس معهو نو ادری دل خلقم ورسرا خبر داده چه امام سه پا اول قیده کینا ناست تاسم وصر پاسی مکینه فلم ما قضا صلاته کلچ رسول الله پورک خپل منزو اوز دا منزه سلام و اخراغی و نظر نو من انتظار کو تسلیمه دا سلام گرزولو داغو پا تحییاتو که ناس منگوی اوز با سلام گرزی اوز با سلام گرزی نو ناگانا الله اکبری وی اولار سجد صحوی تا او سجد صحوی اکرا نو کبرا الله اکبر وی الله اکبر سجده صحوی ته لاړ قبل التسلیم مخکې د سلام ګرځولونه او فسجد سجدتین رسول الله اوکړې دو سجدی و هو جالس په داسې حال کې چې رسول الله ناستو او ثم سلم بیا رسول الله سلام وګرځو پوه شوې په دې په څلور رکعتو فرضو کې اول قیده ده نپات شوه په هیره او منز ده او که تک ده ترک ده واجب و راغی پا آخر که چه ده نو بیا دوست سجده صحوه او که بس کار بوش دل تا ده یو مسئله ده تاسو ویلی ده سجده صحوه چه من کهو مدلی ده با قبل السلام کهو که بعد السلام بی کهو د سلام د غرزولو نه مخکې به کو کرست به کو امام شافعی رحمه الله وی قبل السلام د سلام نه مخکې په تحیاتو بکینی عبده و رسوله پر به منځوي نو سلام به نه ګرځي الله اکبر او د غلب لاړ شي سجدې له او چې سجدې له لاړ شي نو بیا به راپاسي چه بیا را پاس دو سجده او که نو دل تا دوی بیا دا سجده صحوی نا پاس بیا دل تا دوی تحییتو نوی پس خالی سلام وگرده و پای نشوی دی امام شافعی رحمه الله وی چه سجده صحوه چه دا قبل سلامی دا سلام نمخ که دا سلام مخی ما گرده و ماوی عبده و رسوله پوری منس پورا که نو پس بیا وسوی الله اکبر دغه ته به لاړ شي سجده صحوه به وکړي دوه سجدې چې د هغې نه راپاسې نو کې به نه او د کېناستو سره دوی وایي بیا دغه مه وایې تشهد بس خالی وایي السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله چې د دوی نه تپوس وکړي چې ستاسو دلیل څه دی نو وایي ګوره دا حدیث دی دا دې ته دوی حدیث د چا وایي د عبدالله ابن بوهینه چه رسول الله آغا دی کبر الله اکبر وی او قبل تسلیم سلام الی نو گرزولی او سجده وکړه دادا غوی احناف زمان چی دی احناف کلی دا غدی آغا وی سجده صحوه کوی خوب بعد تسلیم پس دا سلام نه دا دی دا غم رستو را روان دی دا سی باوکی پا تحییاتو کینه عبده و رسوله پوری منزو وای نو الله اکبر ما وای سلام وگرزوی چه سلام مگرزو ده سلام پسی الله اکبر وای ده غل لارشه دو سجده اوکه ده سجده نه پس بیا کینه او تحییاتو بیا ده غل که شروع که نو چه بیا قناع عذاب نار پوری منزو وای نو پس بیا ده غشه ده فراغت سلام وگرزوی منگ وایو سجده صحوه دا خوب بعد تسلیم پیل سلام وگرزوا بیا سجده صحوه وکا دی وی قبل سلام حضرت امام مالک رحمه الله وی چې که دا سجده ته ولیکې که په مانځه کې دا نه نقصان راغلی وی نقصان نو قبل سلام ده، او که په مانځه کې دا نه زیاتوالی راغلی و لکه د څلورو په ځای د پنځه رکاته وکړه نو بیا بعد سلام ده. امام مالک رحمه الله هغه څه وی وی که په مانځه کې نقصان راغلی و د نقصان د وجې نه کې لکه دلته نقصان راغی که نه پیله قیده پاتې ده نو قبل سلام دی، خو که په مانځه کې د نه زیاتوالی راغلی و لکه پنځم رکات دې وکړه نو هلته بیا بعد سلام دی. او بیا یو عجیبه غونې مکالمه هم ده، امام یوسف صاحب یو زه ده سره میلو شوی دی. امام مالک په دغه وخت کې په غوږونو لږ درونو ډېر کمزوری و، ورته وایي حضرت امام یوسف صاحب ورته وایي که یو سړي نه زیاتې موشي او کمی موشي نو بیا غریب فتحیره دغه شو، حیران شو، بیا هغه سره جواب نو وایخ. حدثنا الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن غني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الارجي عن عبد الله بن بحينه انه قال حضرت عبد الله اوي چه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، رسول الله پاسید په دو رکعاتو کې من الظهر د ماسفخین. ګور هلته کې بعضی منځونه دلته هغه تفصیل راغی ماسفخینو د ماسفخین منځو دو رکعاته وشو په دو رکعاتو باندې کېنهناست هم داسې پاسید ولم یجلس او کېنهناست بینهما په منځ د دې دوو کې. فلما قضا صلاته کله چې پیغمبر علیه السلام پوره که خپل منځه نو سجده سجدتین هغه وکړې دوه سجدې او ثم سلم بی سلام وګرځو بعد ذلک پس د دې نه. دا بل وی باب اذا صلى خمسه، یو سړی د څلورو رکاتو په ځای باندې پنځه رکاته وکړي نو بیا دا بسی. نو دا تاسو هدایه کې ویلی دي ښه د څلور رکاتو نیت دې تړلی دی چې څلور رکاته دې وکړه د ماسپخین یا د مازیګر یا د ماسوتن په آخره قاعده کې نه ناستې همداسې پاسې دی. تا ته بیا را یاد شو چې را یاد شو نو چې د پنځم رکات سجده خو دې نه کړی که نه د پنځم رکات سجده، نو د سجدې نه مخکې تا له پکار دري چې بیا واپس راشي. په څلور رکاتو نیت دې تړلی دی، څلور رکاته دې وکړه خو په آخره قاعده کې نه ناستې، پنځم رکات ته پاسې دی چې تا ته کله را یاد شو خو چې د پنځم رکات دغه دې نه کړې سجده فوراً به راځي او کېنې به. دا یو صورت. دویم صورت دا دی چې د پنځم رکات سجده دې وکړه نو بیا دلته مسله دا ده، دوه مسلې دي هدایې استاد بیان کړي دي. یو مسله دا ده دلته خو دغه ده که نه، یو صورت خو دا دی خو هغه دلته نه دی چې څلور رکاتو باندې کېناستې آخره قاعده دې وکړه خو بیا ایر شو د نه دغه ته پاسې دی پنځم ته او د پنځم رکات دغه دې وکړو سجده دې وکړه، په کار دا وه چې یو رکات بل وکړي. نو یو رکات به بل وکړي هغه څلور رکاته دې فرض شو او دا دوه رکاته دې څه شو دا نفل شو، خیال لري. او دا دلته چې دی کم بیانی نو هغه دا دی چې په څلور رکاتو کې نه ناستې پنځم رکات ته پاسې دی او د پنځم رکات سجده دې وکړه. اوس دلته مسله ده، امام بخاری رحمه الله ښکلې سړی دی، موږ ورسره ګپ لګو، دی د احنافو سره دلته چیړ کوي. احناف دا وایي چې دا مونځ د ده لاړ ختم شو، دا فتحول نفلا، دا څه شو نفل شو، دا نفل شو. ښه خبره دا ده چې پنځه رکاته نفل نی یو ورسره بل وکړه، دا زمونږ د دغه دی. مونږ وایي دا فرض مونځې لاړه نفل شو او یو به ورسره بل وکړي چې شپږ شي. دوی دا دغه دی چې نه، پنځم رکات دی چې وکړه څه مسله نه ده، بس کې نه پا تحیاتو او تحیاتو اوایا او بس منځو شو ان سجده صحو وکړه مدلی پوه نه شو. دی د امام شافعی او امام بخاری دا رایه ده چې آخره قاعده د نه پاتې شوه او پنځم رکات تم وکړو نو په دې سره دا ستا فرض نفل نه ګرځي. خیر مونږ وایي دا نفل وګرځېدل. نو اذا صلى خمسه کله چې یو سړی پنځه رکاته وکړي نو دلته به څه کوي؟ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الحكمي عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا د الله رسول صلى الظهر اغه منذ قدما اصبحين خمسا پنځه رکعاته چې پنځه رکعاته منذ وک نو فقيل له د تويل شو چې حضرت ازيد في الصلاه اي ازياتي اوکړې شو پمانځکه زیاتی اوکړې شو. نو فقال رسول الله وما ذاك سشهد دا خبره لکه دا سوي وما ذاك سدي دا سړی څه خبرې کوي؟ د رسول الله دا خیالو چې ما پوره سلور رکاته کړې دي پنځه مې نه دي کړې. نو قال دې سړی ورته ووی چې حضرت صلیت خمسن تا پنځه رکاته منځ وکړه پنځه رکاته وای خا بس راغې پیغمبر علیه السلام په تحیاتو کیناست او فسجد سجدتین او وی کړې دوه سجدې بعد ما سلم پس د هغې نه چې هغه سلام وګرځو التحیاتو باندې کیناست عبده و رسوله پورې منځ وې نو بیا سلام وګرځو او د سلام پسې بیا چې دی نو سجدې وکړه. دا هغه حدیث دی چې مونږ وایو چې سجده به کې بعد ما سلمه. امام مالک صاحب وایي چې هغه ځای کې چې هغه اوله قاعده پاتې وه نو کمی راغلی و رسول الله مونځ وکړه سجده وکړه خو قبل سلام. دلته زیاتې راغلی دی پنځم رکعت سجده وکړه خو بعد سلام. نو هغه دا کوي چې کمی راغلی و قبل سلامی کوي کنو زیاتې راغلی و بعد سلامی کوي. دوی دا حدیث پیش کوي چې وګورئ هغه دی رسول الله د ماسپخین مونځ وکړه پنځه رکاته خو دی و نه وی چې هلکه ما پنځه رکاته وکړه زما دا فرض وګرځېدل نفل. معلومیږي دا فرض نفل نه ګرځي. مونږ ورته وایو په احتمالاتو باندې مسلې نه ثابتېږي. دلته رسول الله مونځ وکړه پنځه رکاته نو دلته کې دوه احتماله دي. یو دا دی چې قیدې کړي بیا پنځم ته پاسېدلي. بل احتمال دا دی چې قیدې نه کړي. بله دا دی دا مسله ده چې رسول الله په دې مانځه کې خبرې ونه کړې نو دلته خو تاسو هم وایي چې سړی خبرې وکړي نو هغه مونځ به بیا د سره کوي. نو دلته که دا حدیث ته ځان ته پیش کړې خو بیا په کار وو چې د خبرو نه پس هم سجده وکړه مونځ نه ماتېږي. ښه زما خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته به راشي پنځه ځایه کې هغوی صحوه شوي دي. ښه پنځه ځله صحوه شوي دي درته به راشي. یو دغه وه چې اوله قاعده ته پاتې شوه دریم رکات ته پاسېد. یوه دا مسله وه چې رسول الله په څلور رکاتو کې نه ناسته پنځم رکات ته پاسېد. دا درې صورتونه نور هم را روان دي. بابون دا یو بل باب دی. اذا سلم فی رکعتین او فی ثلاث فسجد سجدتین مثل سجود الصلاة او اطول. دا دریم زیری یو سړی د ماسپخین یا د مازیګر یا د ماسوتن مسکی او په دوو رکاتو سلام وګرځئ په دوو رکاتو نو دی به څه کوي؟ سجده صحوه به کوي که نه به کوي؟ اذا سلم کله چې سړی سلام وګرځئ فی رکعتین په دوو رکاتو کې په دوو رکاتو کینی سلام وګرځئ او فی ثلاث یا په درې رکاتو په دریم رکعت باندې کینی، د سلورم په ځای په دریم کینی او سلام وګرځي، نو څه مسله ده؟ فسجد سجدتین، نو دې دې اوکي دوه سجدې مثل سجود الصلاة پشان د سجدې د مانځه او اطول یاد اغین اوږد. بالکل صحیح شو. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خبر پوه شو کنه په اول قاعده باندې سلام وګرځو، چې سلام وګرځو خو خبرې مې ندي کړې او در ترایات شو بس زر پاسه، چې زر پاسه دی دوه رکعته نور مو کا او بیا په تحیاتو باندې کینه چې عبده رسوله پورې مونځ وی، بیا دلته دغه وکړه سلام وګرځوه سجده صحو وکړه. دا روایت دی د ابو هریره نه. قال ابو هریره وی صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، مونځ وکړه مونږ ته پیغمبر علیه السلام. ابو هریره وی صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، منذ وکړه مونږ ته پیغمبر علیه السلام. الظهر د ماسپخین، او قال یا داسې وایي چې العصر د مازیګر، یا د ماسپخین منځو یا د مازیګرو. فسلم رسول الله سلام وګرځو، په دوو رکاتو باندې سلام وګرځو. اوس خلق حیران شو، تاسو ویلي رسول الله طبیعت هم درونو، د مصلی نه راپاسې د جومات کې یو لرګی و، هغه لرګي ته ډډه وواله، قبلې ته شام شوه، هیڅوک خبرې نشي کولی د روب د وجې نه چېرته پوسو کې چا وی چې دی نو مونځ کم شو، مونځ کم شو، قصرت الصلاتو، قصرت الصلاتو، مونځ کم شو، د څلورو په ځای دوه شو. دا یو کس پکې راغی، فقال له ذل یدین، اوی رسول الله ته ذل یدین. دا یو کس و، تاسو مخکې ورځو کې ویلو داسې اوږدو لاسونه و، اوږدو لاسونو والا سړی و، هغه ته به خلکو زولیدین وی. هغه راغی رسول الله ته، نو اووی هغه ته زولیدین څه وته وی؟ الصلاتو مسجد یا رسول الله، ای د الله رسوله، انقصت آیا دا کم کړی شو؟ دا مسجد د ماسپخین دا کم کړی شو، د څلورو په ځای باندې دوه شو، ځکه تاسو سلام وګرځو که نه دا نهیر شو. نو بل ځای کې روایت راځي چې نه ما نهیر شوي دي او نه مونځ کم شوی دی. نو بیا د صحابو نه تپوس وکړه، فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وویلی اصحابه خپلو ملګرو ته چې احق ما یقول، آیا رختیا دا هغه خبره چې دا ذل یدین وی؟ نو قالو نه، ام ورته وی سیب او مونځ دوه رکاته وشو. وی ښه، فصل رکعتین اخراوینې، رسول الله مونځ وکړه دوه رکاته نور. غالبا دا دوه رکاته مونځ چې رسول الله کړی دی دا هغه زمانه ده چې ګورې مانځه کې خبرې جایز وي، ښه هغه دی مانځ کې خبرې شوي دي. او ثم سجد سجدتین، او بیا هغه وکړې دوه سجدې. قال سعد، سعد وی دا سعد ابن ابراهیم نه دی، ورأیت عروه ابن الزبیر، ما ولد حضرت عروه ابن زبیر رحمه الله صلى من المغرب. اوس په دې حدیث عمل کوي، زبیر ابن عروه ابن زبیر د حضرت عائشه خورین دی، هغه مونځ وکړه د ماښام درکاتین دوه رکاته. فسلم سلام وګرځو، وتکلم خبرې وکړې، ثم صلى ما بقي، او به مونځ وکړه هغه چې کوم د ته پاتې و، وسجد سجدتین، او ویې کړې دوه سجدې. وقال ویوی هکذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عروه تابعی دی، د رسول الله نه پس دته مسله دا پیښه شوه چې د ماښام مونځ یې دوه رکاته وکړو، چې دوه رکات یې وکړه سلام یې وګرځو په دوه رکاتو، بیا یې خبرې مو کړې، او د خبرو پسې به چا ورته ویلي چې صاحب مونځ خو دوه رکاته وشو. وایي ښه، بیا پاڅېد او درېیم رکات یې بل وکړه. چا پکې په منځ کې په اعتراض وکړه چې حضرت تا خو منځ کې خبرې وکړې، چې منس کې د خبرې وکړې نو بیا ته څنګه د دریم رکات تی وکړه؟ هغه وی رسول الله داسې کار کړی و، هغه د دو رکاتو باندې رسول الله سلام نو ګرځولې چې بیا ورته ذوالیدین راغی او ورته وی حضرت موس کې کمې راغی که تا نه ایر شو. نو رسول الله صحابه ورته وی هلکه دا څه وی؟ وی صیب او موس دوه رکاته وشو، بیا پاسېد او دغې وکړه. موږ ورته وایو خدای دې په خیر کا، دا د هغه زمانې خبره وه چې په مانځه کې خبرې دغه وي، دا څه ورته وی جایزې وي. د سند باندې طالبان خبرې کوي. خبره دا د ابو هریره څه وی؟ ابو هریره وی منز اوکه منگ تا پیغمبر علیه صلاة و سلام دا مصفخین مدلی دسته دیکنه، منز اوکه منگ تا پیغمبر علیه سلام چی منز اوشو دا منزه که یو سریو دا غا نامه و زولیدین، آغا زولیدین پاسه دا رسول الله تا وی چی حضرت منزه که کمی راغی که دا غا دا روایت طالبانو تا مشکل دی چی دا سنگ دا رغا دی مسله به تاسو ته راشي. ذوالیدین ګورې په بدر کې شهید شوی دی. ښه، ذوالیدین چې دی دا په بدر کې شهید دی، او بدر چې شوی دی په دویم کال د هجرت شوی دی، او حضرت ابو هریره چې مسلمان شوی دی مدینې ته راغلی دی نو په اووم کال راغلی دی. کله چې ابو هریره راغی پنځه کاله مخکې دغه مړ و ذوالیدین، نو څنګه په یو مانځه کې ابو هریره او ذوالیدین دواړه سره شامل شو؟ د هغې جواب دوه قسمه دی. یو دا دی چې صله بنا منځ وکړه موږ ته پیغمبر علیه السلام، مراد د بنا نه دی مسلمانان، یعنی موږ مسلمانانو ته پیغمبر علیه السلام منځ وکړه، دی پکې په خپله شامل نو. لکه تاسو وایې که نه پخوا دا خلک وی که نه وی دغه نه دی قائد اعظم چې دی نو موږ له راغلی و، داسې وی که نه؟ نو لکه ته خو هغه بل ورځ پیدا یو هغه چې دی پخوا راغلی و، نو مطلب دا دی موږ له راغلی و، یعنی زمون قوم له راغلی و. داسې عربی کې هم ډېر مثالونه دي. نو دلته هم دا وی مونز اوکه موږ ته مراد د موږ نه څه دی؟ زمونږ مسلمانان، اگر کدی پخپل پاغی که شامل لوم مدلی خیال لدی منز اوکا منگا مسلمانانو تا رسول الله. لیکن زمان احناف چکم باز تحقیق کئی نغا داده چنا یو ذوالیدین دی یو زو شمالین دی. ذوالیدین دا زن خلقوی دا یو کسی خو زو شمالینم ورتوی یو ذوالیدینم ورتوی. اصل کې زو شمالین چې دی هغه په بدر کې دغه شوی دی، شهید شوی دی. خو ذوالیدین دا په بدر کې نه، دا اخیره پورې ډېر وخته پورې دا ژوندی و. ښه، زه بس دی. ښه، څنګه؟